θα γίνει τίποτα. Θα πάτε τίποτα σε κυβέρνηση μειοψηφίας δηλαδή. Βεβαίως. Γιατί θα πάτε σε κυβέρνηση? Γιατί, διότι θέλουμε 6 μήνες. Και τι πάει να πει αυτό? 6 μήνες. Μα φεύγει ο κυβερνητικός σας εταίρος. Στο καλό να πάει. Μα φεύγει ο κυβερνητικός σας εταίρος. Στο καλό να πάει. Το σωστό είναι στο κουλό να πάει, γιατί ήταν το αναγκαίο κουλό για αυτήν την κυβέρνηση. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου είναι, επειδή παίζει το διαζύγιο αυτές τις μέρες και θα το ζήσουμε και αυτό το κωμικό και δραματικό ταυτόχρονα, μέχρι την Παρασκευή, το διαζύγιο του Καμένου με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα που ήταν τόσο καλή φίλη και τόσο αγαπημένη. Ο Μπούλης φεύγει. Οπότε έχουμε θέματα πάρα πολλά και επειδή δεν τα μπορεί να τα κατανοήσει το απλό μυαλό, το καθημερινό μυαλό με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα χιόνια που υπάρχουν πάνω, κάτω και παντού, υπάρχει η ανάλυση της κυρίας Θεοδώρας Μεγαλοοικονόμου, βουλευτήνας σε αυτή την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς προτείνουμε πάντα να είναι και επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, γιατί ταιριάζει απόλυτα με το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, με αυτού του τύπου την αριστερά. Οπότε παρακολουθούμε την ανάλυση της για το τι ακριβώς σημαίνει το διαζύγιο με τον Καμένο. 6 μήνες. Μα φεύγει ο κυβερνητικός σας εταίρος. Στο καλό να πάει. Και ώρα του καλή. Για καλό του κατεβόλου. Είναι φοβερός ο κινησμός, κύριε Παυλό. Ποιο φοβερός? Είστε πολλά χρόνια δημοσιογράφος και το λέω με την καλή έννοια, δεν το λέω ηλικιακά. Έχετε ξαναδεί τέτοιο κινησμό? Όχι. Α, ευχαριστώ που απαντάτε. Παρακαλώ. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Θα τους σακίσουμε, θα τους πεθάνουμε. Εσύ μπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία. Ωραία ξεκίνησε το 2019, έτσι θα πάει από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές και μετά βλέπουμε τώρα από ότι θα γίνουν εκλογές, ένα ωραίο θέμα. Νομίζω κανείς δεν ξέρει, ούτε και αυτοί που θα έπρεπε να ξέρουν. Ο Μπούλης λοιπόν, ο οποίος Μπούλης είχε να πει, ενώ τώρα φεύγει και χωρίζουν και έχουμε θέματα και καυγάδες και επεισόδια, το Κράμερ εναντίον Κράμερ, ενώ τώρα τα έχουμε όλα αυτά, παλιότερα είχε να πει, όχι πολύ παλιότερα, το καλοκαίρι είχε να πει τα καλύτερα για τον άλλον. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο πρωθυπουργό. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Τον καλύτερο πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Νομίζω με αυτό συμφωνούμε όλοι. Είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που έχει περάσει τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη. Μακράν ο καλύτερος. Είναι και από τους μακροβιότερους. 4 χρόνια κλείνει σε 10-15 μέρες. Οπότε πολύ καλά τα λέει ο Πάνος ο Καμένος. Ο Μπούλης, όπως τον έχει αποκαλέσει ο Αλέξης Τσίπρας. Είμαστε στη φάση που παρακολουθούμε λόγω δουλειάς εμείς. Φαντάζομαι και άλλοι από χόμπι για λόγους δουλειάς. Την πολιτική ζωή του τόπου, η οποία συμπυκνώνεται σε λέξεις. Μία από αυτές τις λέξεις είναι Παπαχριστόπουλος. Τι θα κάνει ο Παπαχριστόπουλος? Μας απασχολεί πολύ έντονα αυτό το τελευταίο 15ήμερο, ίσως και παραπάνω. Ο οποίος Παπαχριστόπουλος όμως έχει άλλα να τον απασχολούν. Περιμένω, κύριε Παπαδάκη, να έρθουν 120 δόσεις. Περιμένω να έρθουν οι μισθοί πείνας που πρέπει να διορθωθούν. Περιμένω να διορθωθούν. Διαβάζω αυτή τη στιγμή, ξενυχτάω τις 4 και δεν βγαίνω τα βράδια για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί πιστεύω ότι κάποιοι, το ξαναλέω, θέλουν πρόωρη πτώση της κυβέρνησης από ιδιοτέλεια και από τίποτε άλλο. Έχει μετατροπεί ο κυβερνητικός θείασος αυτός σε μια κωμωδία. Η παράσταση θυμίζει πια περισσότερο κωμωδία παρά δράμα. Εγώ παρόλα αυτά, κύριε Παπαδάκη, είναι θέμα ηθικής τάξης δικό μου. Αν σήμερα σας διαγράψει, θα παραδώσετε την έδρα? Όχι. Προφανώς, είναι ηθικής τάξης το θέμα. Ποτέ δεν παραδίδεις την έδρα όταν διαφωνείς με το κόμμα με το οποίο έχεις πάρει αυτήν την έδρα. Είναι πολύ σωστό, το ξέρουμε όλοι αυτό. Νωρίτερα ακούσαμε τον κύριο Παπαχριστόπουλο να λέει ότι δεν κοιμάται, επειδή σκέφτεται ότι κάποιοι μπορεί να ρίξουν την κυβέρνηση και έχει τα άγχη του με τα δάνεια, με τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε όλους αυτούς και είναι πάρα πολύ η πλειοψηφία των Ελλήνων που χρωστάνε. Και έτσι μέχρι τις 4 κάθε βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί και δεν βγαίνει και έξω. Υπάρχει κόστος στην πολιτική ζωή του τόπου. Ποιος θα λέει αυτά? Ο Παπαχριστόπουλος, ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος όπως θα ακούσετε. Και όταν ο Πάνος ο Καμένος με κάλεσε, του λέω: Πρόεδρε, εγώ ήμουν 30 μέτρα πίσω από το Λαλιώτη στο Πολυτεχνείο και τα γεγονότα της νομικής έφαγα ψήλο από 300 αστυνομικούς. Βέβαια, καταγγέλνει. Με χίλια. Μάλιστα, ακούστε, κύριε Παπαξόπουλε. Δεν έχω κρυφτεί και σας λέω: έχω γράψει άρθρο. Όπως μάθαμε εδώ, έχει αγωνιστικό παρελθόν. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Πού ήταν ο Λαλιώτης στο Πολυτεχνείο, 30 μέτρα πιο πέρα, δεν διευκρίνησε τώρα αριστερά, δεξιά, βέβαια έχει να κάνει και με το πώς κοιτάμε. 30 μέτρα πιο πέρα ήταν ο Παπαχριστόπουλος. Άρα στα 30 μέτρα παίρνει κάποιος πολύ καλό βαθμό αγωνιστικότητας και αριστεροσύνης και επαναστατικότητας. Άρα περνάει, άρα πολύ σωστά ήταν στους Ανέλ, άρα πολύ σωστά δεν κοιμάται τώρα και ξαγρυπνάει μέχρι τις 4. Άρα πολύ σωστά δεν παραδίδει την έδρα. Η πολιτική ζωή του τόπου είναι όλο αυτό που ακούτε. Αμοντάριστο, κανονικό. Φρέσκο, χθεσινά και σημερινά υλικά, όπως ακριβώς τα λένε οι πρωταγωνιστές της, οι οποίοι είναι και επιλογές του ελληνικού λαού, για να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο ανώτατος άρχον αυτού εδώ του τόπου, αν εξαιρέσουμε τους Γερμανούς, τους Αμερικανούς, τη Lockheed, την εταιρεία Lockheed, και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια συμφέροντα που υπάρχουν σε γνωστές λεωφόρους της, εδρεύουν σε γνωστές λεωφόρους της Αθήνας. Επειδή παίζει πολύ το διαζύγιο και πολύ μας θλίβει αυτό, γιατί ήταν μια πολύ επιτυχημένη συνεργασία, κράτησε 4 χρόνια για το καλό του τόπου και κυρίως προήγαγε την αισθητική μας, να ακούσουμε τι έλεγαν παλιότερα. Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι από τον Μπράουν, ο οποίος λέει ότι φίλος είναι ο άνθρωπος με τον οποίο τολμάς να είσαι ο εαυτός σου. Έτσι είμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όταν ο ένας έχει μία θέση την οποία πρέπει να την πει στον άλλον όσο σκληρή και αν είναι, τη λέει και έτσι στηρίζεται αυτή η κυβέρνηση. Ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, ήλαιος, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια. Έτσι είμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η σχέση μου με τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς μια φιλική σχέση. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα και με εμπιστεύεται απόλυτα. Ποιος από τους Έλληνες πολίτες στα 10-11 εκατομμύρια δεν κάνει και τα δύο? Και να εμπιστεύεται απόλυτα τον Αλέξη Τσίπρα, απόλυτα όμως, και να εμπιστεύεται απόλυτα και τον Πάνο Καμένο. Οπότε εδώ υπάρχει μια σύμπτωση. Σε λίγα συμφωνούμε όλοι οι Έλληνες. Ένα από αυτά είναι αυτό. Ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, τον εμπιστευόμαστε απόλυτα, ανεξαρτήτως αν τον έχουμε ψηφίσει. Κάνουμε και εμείς λάθη όσοι δεν τον έχουμε ψηφίσει. Και όλοι αυτοί και όλοι μαζί εμείς εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, και ο Καμένος και ο Τσίπρας και όλοι μαζί. Πώς να μην εμπιστευτείς τώρα τον Πάνο τον Καμένο? Και εμείς το λέμε από το βήμα της Βουλής. Το πρώτο βράδυ το οποίο θα έρθουμε εδώ με εντολή του ελληνικού λαού θα καταργήσουμε με ένα νόμο όλα τα μνημόνια και δεν αναγνωρίζουμε καμία αριστερές συμβάσεις. Κολοτούμπα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν εκβιασμοί. Ούτε οι τράπεζες πρόκειται να κλείσουν. Κολοτούμπα. Εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου. Κολοτούμπα. Δηλαδή εννοείται ότι αν έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή και έχει μέσα την κατάργηση της έκπτωσης στα νησιά, εσείς θα την καταψηφίσετε? Θα την καταψηφίσουμε. Βέβαια, παιδιά. Έστω και αν πέφτει η κυβέρνηση. Έστω και αν πέσει η κυβέρνηση. Κολοτούμπα. Δεν υπογράψαμε μνημόνιο με την έννοια τη συνέχιση τη πολιτική τη λιτότητα. Κολοτούμπα. ΦΠΑ στα νησιά. Δεν πρόκειται ποτέ ο ΦΠΑ στα νησιά να ανέβει. Για το ΦΠΑ στα νησιά είναι απόφαση Τσίπρα και ημών ότι δεν πρόκειται ποτέ να ανέβει. Τέλος. Κολοτούμπα. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την πρώτη κατοικία. Η παρουσία μας στην κυβέρνηση αποτελεί εγγύηση. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε την κατάσχεση του σπιτιού κανενός Έλληνα. Κολοτούμπα. Υπογραφή στο μνημόνιο έχετε βάλει κι εσείς. Η συγκυβέρνηση. Μου τη δείχνετε. Αυτό το τελευταίο δεν είναι κολοτούμπα. Απλά είναι το γνωστό, βγάζεις τρελούς τους άλλους που σε κατηγορούν για κάτι που έχεις κάνει και το ξέρουμε όλοι ότι έχει γίνει. Ήταν η περίφημη υπογραφή στο μνημόνιο. Καλό σας βρήκαμε, καλή χρονιά. Τα είπαμε τη Δευτέρα που είχαμε την Αφροδίτη Μάνο εδώ για τη Μαρία Δημητριάδη. Χθες δεν ήμασταν εδώ, ρωτάει και ο Παντελής, καχύποπτος. Άστα όλα αυτά, μας αποκαλεί κάπως, δεν μπορώ να το πω. Πες μας γιατί όλη η αριστερή πτέρυγα του σταθμού χτες έλειπε. Πήγατε για σκι. Προφανώς, άμα βλέπεις και λείπουν οι αριστεροί, για σκι είναι. Είχε χιόνια και διαλέξαμε μια κατάλληλη μέρα για να κάνουμε και εμείς το σκι μας. Πότε να το κάνουμε? Όταν έχει ήλιο, όταν έχει ήλιο, πάμε για σπα ή σε άλλες όμορφες περιοχές και καταστάσεις. Και κάτι άλλο εδώ. Το μπούλι δεν το είπαμε εμείς. Τον λέω εγώ μπούλι, αλλά το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε μην έχουμε την Κροάτρια εδώ, τη Μαρίνα, η οποία από τη Σαλονίκη, από ό,τι βλέπω, παρεξηγήθηκε που τον λέμε έτσι. Δεν το λέμε εμείς, τον έχει πει ο Πρωθυπουργός, απλά εμείς το χρησιμοποιούμε. Μια που είπαμε Πρωθυπουργός, ακόμη της χώρας είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα διάγγελμά του μίλησε για την κατεύθυνση που θα βρεθεί και θα ακολουθήσει η Ελλάδα. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, το 2019 η Ελλάδα θα προχωρήσει πίσω στις μαύρες μέρες των μνημονίων και της λιτότητας. Είναι καλό είναι σαν επιλογή, γιατί τον μπροστά το λένε όλοι, αλλά ποτέ δεν έχουμε πάει μπροστά. Επιτέλους εδώ υπάρχει συνέπεια, έχει αρχίσει να γίνεται συνεπής, ειλικρινής, αληθινός. Είπε πίσω, είμαστε σίγουροι θα το κάνει, αλλά τον άκουσε και ο άλλος απέναντι και ήθελε να τον αντιγράψει. Θέλω να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλή χρονιά. Το 2019 θα πάμε πίσω. Το αξίζουμε και το μπορούμε. Το 2019 θα πάμε πίσω. Το 2019 η Ελλάδα θα προχωρήσει πίσω. Μπράβο! Κάνουμε βήματα και αυτό είναι το θετικό, να το κρατήσουμε. Δεν τα πετάς έτσι εύκολα όλα αυτά. Έρχεται ο Τσακαλώτος, ο Ευκλήτης Τσακαλώτος, με μια συνέντευξη που έδωσε χτες και παρομοιάζει την κυβέρνηση, δίνει μια εικόνα της κυβέρνησης. Πιο καλή εικόνα δεν θα μπορούσε κανείς άλλος να δώσει. Έχουμε μια σχέση με τον Αλέξη που είναι πολλά χρόνια πια. Και νομίζω ένα από τα ατού αυτής της κυβέρνησης είναι ότι έχει περισσότερες τρύπες από ό,τι έχει το σουρωτήρι που κάνω τα δικά μου τα μακαρόνια. Έχει περισσότερες τρύπες από ό,τι έχει το σουρωτήρι που κάνω τα δικά μου τα μακαρόνια. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Ο Τσίπρας το λέει, είδατε, το λέγαμε για την ακροάτρια που θέτει θέματα ότι πώς μιλάμε με χαρακτηρισμούς και όλο αυτό είναι πολιτική ζωή του τόπου και το 19, μια πολύ κρίσιμη χρονιά. Πάντα είναι κρίσιμα τα χρόνια εδώ, κρίσιμος ο λαός, σε κρίση γενικότερα τα πάντα. Αλλά το 19, επειδή θα έχουμε και εκλογές, 3-4 εκλογές, θα ψηφίσουμε για τα πάντα και θα αποφασίσουμε και θα κληθούμε να επιλέξουμε σωστές λύσεις για τη ζωή μας. Κάτι που δεν το πολύ γουστάρει αυτό ο Έλληνας λαός, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί όποτε έχει κληθεί να επιλέξει για τη ζωή του, δεν τα καταφέρνει. Αν πρόκειται να επιλέξει για το Survivor, τα πάει μια χαρά για τη Eurovision. Σε τέτοια μεγάλα θέματα τα πάει καλά. Στα μικρά θέματα που είναι η ζωή του, δεν τα πολύ καταφέρνει. Η πολιτική ζωή λοιπόν του τόπου είναι Παπαχριστόπουλος και τι θα κάνει. Θεοχαρόπουλος από το Κινάλ και τι ακριβώς θα κάνει, θα ψηφίσει με τα Σκόπια. Όλο το ποτάμι και οι βουλευτές του. Η Χρυσοβελόνη που δεν θα πάει σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Ο Τσίπρας ο Καμένος. Οι βουλευτές όλοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές όλοι του. Των ανεξαρτήτων, του ανεξάρτητου Έλληνα πια, γιατί έχει μείνει μόνος του. Όλα αυτά μαζί με τις διεργασίες που γίνονται με τους Αμερικανούς, τα Βαλκάνια και όλα τα υπόλοιπα είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Έτσι τη λέμε για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν είναι αυτό πολιτική ζωή του τόπου, αυτό είναι κατάντια. Και επειδή κάθε κατάντια έχει μια απάντηση, η απάντηση σύμφωνα με εμάς είναι ο Μάνος Ελευθερίου. Θα φύγω ένα πρωί μακριά απ' τα ψέματα, προτού με κλείσουν πάλι σειρματοπλέγματα. Θα αφήσω μες στο χτες τους καθοδηγητές, σε πεθαμένο κόσμο φωνιάδες και ληστές. Θα φύγω μη κοιτώ κοπάδια σου πεινούν, με τάξικες ανάγκες που θα τους τυραννούν. Φίλοι εσείς της ερημινιάς, δεν είναι κόσμος τούτος για μας. Χρόνια το εμμανός λαού κατρέφεις είναι του ουρανού. Θα αφήσω ένα πρωί τη διαλεκτική. Θα φύγω και θα αρχίσω δουλειά και πρακτική. Γιατί πολλοί σιωπούν και εκείνοι που μιλούν στην ίδια τους πατρίδα σαν πρόσφυγες ρωτούν. Ποιο κόμμα το μπορεί τον ουρανό να πει τη θάλασσα να κλείσει του ανθρώπου τη ψυχή. Φίλοι εσείς της ερημιάς δεν είναι κόσμος τούτος για μας. Χρόνια το αίμα ενός λαού καθρέφτης είναι του ουρανού. Χρόνια το αίμα ενός λαού, καθρέφτης είναι του ουρανού. Ο Μάνος Ελευθερίου, μουσικήνικος Λαβράνος, ερμηνεία Γιώργος Νταλάρας. Πάντα ο Μάνος Ελευθερίου είναι η απάντηση για όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχει γράψει τόσα πολλά και τόσο καλά. Η λέξη καλά δεν μπορεί να αποδώσει ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Οπότε αν έχετε πολλές ερωτήσεις, ο Μάνος Ελευθερίου είναι η απάντηση που κολλάει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα. Από το Real 1 με 2, 2, 11, 208, 200. Σας περιμένει για φρέσκες απόψεις, χαιρετισμούς ή οτιδήποτε άλλο για όλα αυτά που γίνονται. Είναι μέσα και με πολύ χαρά θα σας υποδεχθεί και τη νέα χρονιά. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και τα υπόλοιπα στο YouTube, το official της Ελληνοφρένειας. Έχουμε και καινούριο site, αν έχετε μπει. Το φτιάξαμε εκεί άλλη μια φορά, το ανακαινήσαμε, το αναστηλώσαμε. Πιο λειτουργικό, όπως συμβαίνει συνήθως, έχει και τα social media και τους μουσαφίριδες. Αναρτούμε απόψεις που δεν συμφωνούμε πάντα με αυτές τις απόψεις. Κινούνται βέβαια σε ένα ευρύτερα δημοκρατικό, τη λέξη και αυτή, πλαίσιο, αριστερό, τη λέξη και αυτή, πλαίσιο. Όλα έχουν χάσει πια το νόημά τους. Αλλά μου αρέσει που τα απομονώνεται όλα αυτά και μας τα καταλογίζεται σε εμάς με το γνωστό τρόπο που γίνεται στα social media, ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων που σε αφήνει άφωνο. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Τι άλλο έχουμε, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Α, μπορεί κάποιος να θεωρήσει το συγκεκριμένο τραγούδι του Μάνου Ελευθερίου, το Μακριά από τα ψέματα, επειδή ξεκινάει και λέει θα φύγω ένα πρωί, ως ητοπαθές. Μόνο παρέτηση δεν είναι. Για την ακρίβεια μάλλον είναι απάντηση. Θα φύγω ένα πρωί να βρω το τέρμα μου και δόξα άλλου κόσμου να μπει στο αίμα μου. Το ρούχο μιας γενιάς, το μαύρο τυθήκα, μα τώρα φεύγω μόνος όπως γεννήθηκα. Και φεύγω δυνατός, μακριά απ' τα ψέματα, προτού με χτίσουν πάλι σειρματοπλέγματα. Και νομίζω ένα από τα ατού αυτής της κυβέρνησης είναι ότι έχει περισσότερες τρύπες από ό,τι έχει το σουρωτήρι που κάνω τα δικά μου τα μακαρόνια. Ο Τσακαλώτος είναι με το σουρωτήρι που κάνει τα δικά του τα μακαρόνια. Μιλάει με ορολογία εκπομπών μαγειρέματος που μαζεύονται όλοι εκεί με τους φίλους τους που βαθμολογούνται στο τέλος, δοκιμάζουν όλοι τα φαγητά. Και βάζουν τρία γιατί δεν τους άρεσε τίποτα, ενώ όταν τα τρώνε είναι πολύ ωραία, αλλά μετά που είναι η κάμερα μόνη στο δωμάτιο βάζουν το τρία το περίφημο και όλοι εκεί λένε μαγειρεύω για τους καλεσμένους μου. Η κουζίνα μου, το πιάτο μου, το φαΐ μου, η κουτάλα μου, έτσι λοιπόν το σουρωτήρι του που μοιάζει με την κυβέρνηση και την κυβέρνησή του και όλα τα μακαρόνια του που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια είδηση παίζει από χθες, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει, σε άλλες εποχές αυτή πρόσφατα πριν 4-5 χρόνια. Αυτή η είδηση θα ήταν πιο ψηλά. Νεκρός βρέθηκε το πρωί στην Ρόδο ένας νέος, ο άτυχος αυτός μαζί με δύο συμπατριώτες, ήταν αλλοδαπός, έμεναν σε παλιά οικία, δεν είχε ρεύμα και είχαν βάλει το μαγκάλι. Θυμόσαστε τι είχε γίνει με το μαγκάλι κάποτε? Το θυμόσαστε, ας τα θυμηθούμε και καλύτερα. Κύριε Παναγιώτη, γι' αυτό λέω ότι είναι ηθική ευτουργή. Σε αυτό το δράμα που ζει η πατρίδα μας, σε αυτή την τραγωδία, εδώ οδηγούμαστε κάθε μέρα σε ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία. Ενώ μπορούν να βρουν λύση, θέλουν να εξαθλιώσουν τους Έλληνες. και η εξαθλίωση φτάνει πλέον στα όρια της επιβίωσης. Χθες χάσαμε τα παιδιά αυτά. Γιατί? Γιατί επέμενε η Τρόικα και ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών το πετρέλαιο θέρμανσης να το έχει σε τιμή δυσπρόσιτη για τους πολίτες της χώρας αυτής, που πολλοί εξ αυτών μένουν σε ορεινές περιοχές. Πολύ σωστά τότε ο Πάνος ο Καμένος με τη συγκίνηση στη φωνή στυλίτευε όσα είχαν γίνει τότε στην Λάρισα. Αλλά δεν ήταν μόνο τότε ο Πάνος ο Καμένος. Μήπως σώσατε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας που πεθαίνουν από αναθυμιάσεις γιατί δεν έχουν να ζεσταθούν και βάζουν τα μαγκάλια? Ποιους ακριβώς σώσατε? Ο Αλέξης Τσίπρας πάλι για τα μαγκάλια και με ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Μετά από όλα αυτά, παρένθεση λίγο, λαός και εδώ είμαστε. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Πώς ήτανε. Ωραία. Τρομερή αλλαγή. Είναι αλλιώς τώρα όταν ξυπνάς, ας πούμε, σε μια χρονιά μεταμνημονιακής Ελλάδας είναι άλλο. Βέβαια. Ξεκίνησαν τα τηλέφωνα από τις Κηφισιές για το CD του Πάριου. Ήρθαν. Αυτά γίνανε, περάσαν την προηγούμενη χρονιά. Μπράβο. Ναι. Γιατί το ξαναβγάλατε τώρα τα Χριστούγεννα, έλεγαν να αρχίσαν οι διαμαρτυρίες ή ακόμα. Όχι. Έλα, γεια. Παιδιά, για ευχές πήρα, να είστε καλά. Ναι, εντάξει, καλά, ευχές τώρα που ευχές, αλλά τίποτα. Τι, πολύ σιριζέικο αυτό. Ευχές, ναι. Παγκόσμια ειρήνη. Ναι, επανένωση της Κύπρου. Τι άλλο θες να πούμε? Υγεία, αγάπη, ευτυχία και παντιέρα αριστερή. Άσε μας. Όχι, συγγνώμη, το έπαιζε αυτό και δεν είχα σκοθεί όρθιος. Σήκω καλέ. Λοιπόν, να είστε καλά, ρε παιδιά. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά με υγεία. Καλώς μας μπήκε. Μ' αρέσετε πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι είστε η πιο επιτυχημένη φάλαγγα, πέμπτη φάλαγγα του συστήματος. Γνωρίζετε πολύ καλά πώς παίζετε το παιχνίδι και όλες τις υποκρισίες του συστήματος και τις ακολουθείτε συνειδητότατα. Γι' αυτό μ' αρέσετε όμως περισσότερο απ' όλα. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε τις αντιφάσεις σας και η ζωή είναι μια τεράστια αντίφαση. Εξάλλου το είπαν και πολλοί διανοητές. Το ξέρετε όμως και εσείς πολύ καλά, γιατί είστε πολύ. Εσύ δεν έχεις αποφασίσει αν μας γουστάρεις ή αν θες να μας την πεις. Ένα περίεργο πράγμα. Μα γι' αυτό σας γουστάρω. Καλή χρονιά, ρε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, καλά μας μπήκε, καλά. Επιτέλους έφυγε αυτό το 18, το τελευταίο μνημονιακό επιτέλους. Είναι η χρονιά του ξέφωτου, του ξέκολου, κάτι. Μεγάλες τσέπες ράψε φέτος, θα χεστεί στο τάλιρο. Α, με τάλιρο θα τη βγάλουνε, κατάλαβα. Έχεις εκλογές, έχεις κούλι. Σε βλέπω του χρόνου Χριστούγεννα τέτοια εποχή να κάνουμε ρεβεγιόν με τσολιά και πάολα. Από το στόμα σου και στου λαού ταυτή. Ναι, καλημέρα σας. Τηλεφωνώ από Ανάβησο. Με κρεμεσί που καμίσω, παιδί απ' την Ανάβησο. Ανάβησο. Με κρεμεσί που καμίσω, παιδί απ' την Ανάβησο. Ανάβησο. Ανάβησο. Στα βράχια της Ανάβησου βρήκα το Μανάβησου, μάλλον. Τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, το ραδιόφωνο δεν λειτουργεί. Ανοίξτε τότε. Δεν λειτουργεί, βάλτε στην πίζα, βάλε μπαταρίες, κάτι. Ή έχεις ηλιακό, άμα είναι ηλιακό γύρνα το, τη μανιβέλα, τι να κάνουμε. Αγόρι μου, να σου πω κάτι. Ναι. Κάτι έχει πάθει ο σταθμός, λέμε. Στην πρίζα είναι το ραδιόφωνο, δεν είμαι τόσο χαζή. Α, είναι στην πρίζα. Κάτι έπαθε ο σταθμός. Α, ο σταθμός φταίει, τώρα φταίει ο σταθμός. Βέβαια, κάποιος άλλος φταίει πάντα. Εμείς ποτέ. Εύκολο. Αλλά άμα δεν αλλάξω αυτή την νοοτροπία, θα φταίει πάντα κάποιος άλλος. Καλά, μπορείς να κάνεις, να τους το πεις, σε παρακαλώ. Θα τους το πω. Ότι μια κυρία δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Έχει φτάσει στην ηλικία και ακόμα πιστεύει ότι φταίνει άλλη. Ναι, βεβαίως. Να έρθει ένας μεσσίας σταθμός να μας σώσει. Τα ξέρω. Η κυρία Μέρκελ έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να στηρίξει τους μερκελιστές της Ελλάδας. Όλα που είπε, δεν είναι και πολλά, σε αυτή εδώ την πρόταση, είναι σωστά εκτός από το σήμερα. Αύριο έρχεται η Μέρκελ στην Αθήνα για να στηρίξει τους μερκελιστές, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Έρχεται η Μαντάμ Μέρκελ, την υποδεχόμαστε, νομίζω θα κάτσει 2 μέρες, θα έχει συναντήσεις. Δεν είναι τυχαίο γιατί έρχεται αύριο. Στα Σκόπια έχουν ξεκινήσει συζητήσεις στη Βουλή τους για την τροποποίηση άρθρων του Συντάγματος. Εδώ βράζει ο τόπος, φεύγει ο Καμένος, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Παπαχριστόπουλος, ο Θεοχαρόπουλος, χρυσοβελώνει. Θέματα πάρα πολύ σοβαρά για το μέλλον του πλανήτη σίγουρα και της Ανατολικής Μεσογείου ακόμη πιο σίγουρα. Αλλά επειδή αυτό ήταν σύντομο, ήταν σύντομη κριτική του Αλέξη Τσίπρα για την άφιξη της Άγγελας Μέρκελ, να ακούσουμε μια πιο εκτενή. Αποφάσισε να έρθει εσπευσμένα στην Αθήνα η κυρία Μέρκελ για να στηρίξει το αδιέξοδο και εγκληματικό μνημόνιο. Δεν έρχεται για να στηρίξει την Ελλάδα που η ίδια με την αιμονή της αυτή στη μνημονιακή λιτότητα έχει οδηγήσει στον κρεμό. Έρχεται για να σώσει το διεφθαρμένο, ανυπόληπτο και υποτελέστα συμφέροντά της πολιτικό σύστημα. και διεφθαρμένο και ανυπόλυπτο και υποτελές πολιτικό σύστημα το οποίο έρχεται να το στηρίξει η Άγγελα Μέρκελ. Το λέει, απευθύνομαι σε εσάς τους Σιριζέους ακροατές, πρέπει να είστε και πάρα πολύ, τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω αν κάνει λάθος, δεν νομίζω, είναι από αυτά που πάντα πέφτει μέσα. Εμείς εδώ τον θαυμάζουμε γι' αυτό και τον πιστεύουμε, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Ακούσαμε την γνώμη του για την άφηξη αύριο, θα την υποδεχτεί ο ίδιος, την Άγγελα, της Άγγελας Μέρκελ. Φεύγουμε λίγο από αυτά, θα τα πούμε και αύριο που θα είμαστε εδώ μαζί με τον άλλον για την υποδοχή που θα κάνουμε στην Άγγελα Μέρκελ. Υπάρχει επίσης μια είδηση πέρα από τα μαγκάλια που είναι ιδιαίτερη, γιατί ο Πάνος Καμένος λέει ότι θα φύγει, όμως τελευταίες μέρες περνάει τροπολογίες από τη Βουλή, μια τέτοια συζητάνε σήμερα και θα ψηφιστεί νομίζω τη Δευτέρα. Αυτή η τροπολογία είναι για την αναβάθμιση των πολεμικών αεροσκαφών F-16. Κατατέθηκε στην Βουλή σε ένα άλλο νομοσχέδιο της παιδείας, μετά το φέρανε κανονικά γιατί έλειπε, λέει ο Καμένος, σε κάτι γενέθλια στο Ντουμπάι που ήταν στο Κατάρ. Και είναι ανάμεσα, αυτή η τροπολογία ρυθμίζει σχέσεις ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και το στρατηγείο της ανώτατης συμμαχικής διοίκησης μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ. Ωραία, όταν ακούτε τέτοιες λέξεις, κάτι πάρα πολύ βρώμικο παίζει και πολύ εγκληματικό, με πολύ αίμα από πίσω. Γι' αυτό αισθάνονται την ανάγκη όλοι αυτοί να βάλουν και αυτές τις λέξεις. Την τροπολογία υπογράφουν οι Υπουργοί Άμυνας Πάνος Καμένος και Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτος. Ενώ φεύγει ο Καμένος και βρίζονται και σφάζονται και τσακώνονται, παρόλα αυτά τους ένωσε αυτή η τροπολογία και είναι πολύ θετικό αυτό. Και αναφέρεται η τροπολογία σε προσφορά 230 εκατομμυρίων ευρώ της Lockheed Martin Corporation που κατασκευάζει τα F-16 προς το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Μας δίνουν και λεφτά δηλαδή, τόσο κυμπάρδες και τόσο ωραίοι. Όλα αυτά λέγονται αντισταθμιστικά ωφέλη, τα οποία αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Υπουργός, αυτός ο Πρωθυπουργός, με τίποτα δεν θα τα δεχόντουσαν γιατί ήταν μίζες. Γνωρίζουν όσοι έχουν γνώση τέτοιου είδους αμυντικών συμφωνιών ένα μέρος του συνολικού ποσού αφορά και στα λεγόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνω μια παρατήρηση. Τα λεγόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη από την σύγχρονη εμπειρία που έχουμε, την οδυνηρή εμπειρία, μόνο κατελάχιστον έχουν δικαιολογήσει τον τίτλο τους. Διότι δυστυχώς μονάχα ένα μικρό μέρος τους αξιοποιήθηκε για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Ενώ σε πάρα πολλές δυστυχώς περιπτώσεις ούτε καν υλοποιήθηκαν. Αυτό που συνέβη κατά κανόνα είναι ότι μέσα από την κερκόπορτα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων διακινήθηκαν μίζες, στήθηκαν μηχανισμοί διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, γιγαντώθηκαν κυκλώματα διαπλοκής. Θέλω λοιπόν εδώ να είμαι ξεκάθαρος. Δεν πρόκειται να περιλάβουμε στην ελόγως συμφωνία και σε κάθε συμφωνία που ενδεχομένως εμείς να προβούμε στο μέλλον, δεν πρόκειται να συμπεριλάβουμε από εδώ και στο εξής σε καμία συμφωνία αντισταθμιστικά ωφέλη. Ο λόγος του συμβόλαιο για όλα έχει μιλήσει, τον ακούσαμε εδώ καθαρά, δεν είναι πριν κανένα εξάμηνο αυτό νομίζω στη Βουλή, όταν είχε συζητηθεί πάλι το θέμα και τότε καθαρά το είχε πει, όλα αυτά είναι μίζες, είναι διαπλοκή, σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα από πίσω, δοσοληψίες. Τώρα φέρνουν την τροπολογία που δέχονται τα 230 εκατομμύρια της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας, η οποία θα δώσει δουλειές και σε διάφορους εδώ εργολάβους. Αυτά τα ωραία στην πολιτική ζωή του τόπου, όπως λέγαμε και πριν, και για τον Μάνο Ελευθερίου, όχι μόνο απάντηση είναι το τραγούδι, ήταν και πρόταση. Δείτε το και ως μια πολύ διαχρονική και χρήσιμη πρόταση. Ο Τσακαλώτος, στη συνέντευξη εκτός από τα μακαρόνια του και το σουρωτήρι του και την κυβέρνησή του, μίλησε και για το ελληνικό και για το καζίνο μας. Γιατί στο ελληνικό θα έχουμε καζίνο εμείς κυρίως των νοτίων προαστίων, δεν θα τρέχουμε πια στις Πάρνηθες και στα Τελεφερίκ, δεν θα εξαρτώμαστε από τον καιρό, ούτε στο Λουτράκι που είναι πολύ μακριά. Θα μπορούμε δίπλα από το σπίτι μας να πηγαίνουμε να καταθέτουμε τα χρήματα που περισσεύουν. Τι είπε λοιπόν για το ελληνικό. Με το ελληνικό τι γίνεται? Καταρχάς είναι πολύ μεγάλο project, θα το ομολογήσουμε όλοι αυτό. Δεν είναι ίσως από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που υπάρχουν. Πήραμε μια σύμβαση που είχε περισσότερες τρύπες από ό,τι έχει το σουρωτήρι που κάνω τα δικά μου τα μακαρόνια, και άρα χρειαζόταν να σουλοποθεί και να γίνουν αλλαγές. Το τελευταίο τώρα που έχει προχωρήσει είναι η άδεια για το κασίνο. Νομίζω και η Λάμδα και οι επενδυτές και οι θεσμοί και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι ότι αυτό το έργο προχωράει. Όλοι είμαστε ευχαριστημένοι που προχωράει αυτό το project, δεν είναι απλά έργο, γιατί ενώ προβλέπονται πάρα πολλά για το ελληνικό, πάρκα, κατοικίες, Πρώτα απ' όλα θα γίνει το καζίνο. Το πρώτο που θα γίνει και θα προβούν οι υπηρεσίες εκεί θα είναι το καζίνο. Θα προβούν σε καζίνο και θα προβούμε μετά και όλοι εμείς σε μαύρο-κόκκινο, τι άλλο παίζουν. Επαναστατικά χρώματα, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μαύρο-κόκκινο τώρα που το σκέφτομαι μέσα στη ρουλέτα του καζίνο. Τα αφήνουμε αυτά λίγο στην άκρη γιατί προηγεί το λαό, να πει τα δικά του και εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα, Αποστόλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά που λέμε. Τώρα ακούσα αυτό το νούγκανο. Ποιο να πω. Αυτό το νούγκανο που του έλεγε εσύ, άντε μωρή λουλού, βάλε το κόκκινο φουστάνι. Λέω και τέτοια. Μα τι ντροπή. Έλα, μου, τι καλά του δάπες. Λοιπόν, πες του καταρχήν, εγώ δεν έχει νόημα ότι ο φασισμός με τον κομμουνισμό είναι το ίδιο. Το ένα είναι σκοτάδι και το άλλο είναι φως. Γιατί το ένα είναι τον άνθρωπο τον αυτινιούγκανο και φελό, τον άλλο τον έχει αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Βγαίνει ο κόσμος και λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι μαλάκας και τα λοιπά. Άκου τώρα να δεις ο άνθρωπος πόσο ξύπνιος είναι. Παίρνει τον Τζατσόπουλο στο κόμμα. Δίνει 2 χιλιάρικα σε κάθε γέννηση. Τώρα που ο Τζατσόπουλος αρχίσει να γαμάει την υπόλοιπη μισή Αθήνα, θα σπείρει του κόσμου τα παιδιά. 2 χιλιάρικα το ένα, σκέψου τι θα οικονομήσει η Νέα Δημοκρατία. Και εμείς το λέμε για χαζόρε. Αυτό με τα 2 χιλιάρα τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή εντάξει, όταν φάμε τα λεφτά, τι γίνεται μετά το παιδί. Έχει κάπου να το επιστρέψει. Το παιδί ξέρω θα το πουλήσουν για υιοθεσία, αλλά το θέμα είναι ότι θα οικονομήσουν. Αυτό μη σου μείνει αμανάτι το παιδί τώρα ξαφνικά. Δηλαδή θα τα φας τα 2 χιλιάρια κάποια στιγμή, καλώς κακώς υποχρεώσεις έχεις. Τα λέει ο Τσίπρας βέβαια, τι να τα πάρεις αυτά για να τα φας. Ο Κυριάκος τα δίνει για να τα φάμε, θα τα φάμε. Θα το πουλάνε μετά και το παιδί. Φοβάμαι μην πέσουν πολύ τιμές στο eBay άμα αρχίσει εκεί να τα πουλάς. Ξέρω εγώ, δεν θα υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει μεγάλη προσφορά, θα πέσουν οι τιμές. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να έρθει στην Ελλάδα, να βγει στην Ελλάδα κάποια στιγμή πάλι ένας καινούριος Στάλιν. Πόπο μαλάκα. Όλα τα φασιστοειδή, όλα τα δεξιά, όλοι οι λύθοι που δεν ψηφίζουν ΚΚ θα κάνουν τουμπεκίν στυλοκομμένο. Όχι στυλοκομμένο, χοντροκομμένο. Κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, μπορώ να πω κάτι στο γυμναστηριακό γιατί τον άκουσα τώρα πριν από λίγο. Ναι. Γυμναστηριακέ, εξακολουθείς να βγεις μαλάκας. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Πώς είσαι. Καλά. Προετοιμάζεσαι, εξειδίστηκες. Καλά. Όχι, κάνω λέιζερ. Λέιζερ. Ναι, καλέ, τι να ξέρω. Τι είμαστε, είμαστε τελευταίες. Πού τα βρίσκεις τα λεφτά. Για λέιζερ. Για λέιζερ. Ανταλλακτική οικονομία, παιδί μου. Α, και τι δίνεις, μα. Κάτι θα δίνω κι εγώ. Αναγκάζομαι, με εκμεταλλεύονται σωματικός. Α, αναγκάζεσαι, ναι, από ναι. Κιόλας, αναγκάζεσαι. Για τον Πελετίδη θέλω να πω. Τον Πελετίδαρο, βασικά, όχι τον Πελετίδαρο. Φαντάζομαι είσαι ενήμερος για αυτό που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες με τη ΔΕΗ στην Πάτρα που είχε κόψει το ρεύμα από τουλάχιστον 20 σπίτια. Από ό,τι είδα το συνδέσαν ξανά όμως. Μετά τις ενέργειες βέβαια του Πελετίδη και της ομάδας εκεί. Ακριβώς. Ο Πελετίδης και το εργατικό κέντρο Πάτρας, το οποίο επίσης κομμουνιστοκρατείται. Άκου τώρα. Ήρθαν οι κομμουνιστές να πάρουν τσάμπα ΔΕΗ. Ναι. Τα πράγματα. Αυτό στον Τακάπο έπρεπε να είναι κομμουνιστές. Μπας και έχουν και αυτοί λίγο ρεύμα. Να μην αναγκάζουν να κλέβουν. Ήρθε χαλιβουργική. Αν δεν θέλανε κομμουνισμό. Έτοιμοι για κομμουνισμό είναι στον Τακάπο. Γεια σου ρε αγωνιστή μεγάλε. Καλά μην τα παραλές τώρα, όχι μεγάλε, πελώριε. Αγωνιστάρα είσαι. Λίγα λες. Θες ποιος είναι ο σημερινός ο Άρης Βελουχιώτης. Αυτός 1-0. Ο Κουτσούμπας ρε μεγάλε, ο Κουτσούμπας τον βλέπω και καβλίνω ρε φίλε. Έλα καλή χρονιά. Καλά είπαμε να λέμε καμιά χαζομάρα αλλά το παράκανες. Έλα καλή χρονιά. Με χαζομάρα μας μπήκε το έτος. Έλα γεια. Εγώ λέω ότι στηρίζω τον Αλέξη τον Τσίπρα. Στηρίζω αυτή την κυβέρνηση μέχρι τέλους. Κλάφτα χαράλαμπε. Κλάφτα χαράλαμπε. Εδώ το κλάφτα χαράλαμπε το λένε και οι δύο. Αυτός που στηρίζει την κυβέρνηση μέχρι τέλους είναι ο Πάνος ο Καμένος. Θα τα ακούσουμε πολύ τις επόμενες μέρες. Μεταδώσαμε πριν κάτι ηχητικά του Αλέξη Τσίπρα που είναι από παλιά όταν ήταν στην αντιπολίτευση και είχε έρθει τότε η Μέρκελ, την είχε υποδεχτεί ο Σαμαράς, θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει και έλεγε ο Τσίπρας ότι ήρθε η Μέρκελ εδώ να στηρίξει τους Μερκελιστές, πρώτον να στηρίξει το ανυπόλοιπτο, υποτελές, διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα και μου λέει ο Αντώνης εδώ ακροατής, όλα αυτά μου λέει νομίζω τα έλεγε το 14, μετά πήγε σε εκλογές, ναι, οκ. Okay. Έγιναν όλα αυτά που λες, πήγες εκλογές, τα έλεγε το 14. Τι αλλάζει όμως. Αν κατηγορούσε τότε ο Αλέξης Τσίπρας τη Μέρκελ για κάτι, εκ των υστέρων δεν την κατηγορεί. Δεν ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους κατηγορούσε ο Αλέξης Τσίπρας την Άγγελα Μέρκελ. Αν τότε έλεγε διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, εμείς ψηφίσαμε στις εκλογές το 15 και το Γενάρη και το Σεπτέμβρη. Δεν είναι πια διεφθαρμένο το πολιτικό σύστημα. Άλλαξε αυτό. Δεν είναι ανυπόλοιπτο. Ξαφνικά αλλάζουν οι απόψεις μέσα στα μυαλά των ανθρώπων. Έγιναν οι εκλογές, αλλάξαμε η κυβέρνηση. Αλλάζει και όλο το περιβάλλον της Ευρώπης επειδή αλλάξαμε εμείς κυβέρνηση. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το μνημόνιο, το ίδιο ισχύει και για τα μέτρα που δεν θα φέρνανε, για την καταγγελία που κάνανε τότε ότι θα καταργήσει ο Σαμαράς το ΕΚΑΣ, αλλά το κατάργησαν αυτοί το ΕΚΑΣ. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί κάνουν και μια βρωμοδουλειά και την κάνουν και τέλεια. Τα καλύτερα έχουν να πούν οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, όλοι οι ξένοι. Ότι οι άνθρωποι εδώ, απλοί αγωνιστές, αριστεροί, που έχουν λιώσει τις όλες τα παπούτσια τους, με ιδέες τόσα χρόνια που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ότι θα υποστήριζαν κάτι νεοφιλελεύθερο, κάτι ακραίο, κάτι παράλογο, κάτι αντιδημοκρατικό. Πώς τα έχετε ενσωματώσει όλα αυτά και τα κάνετε και δικά σας, πραγματικά είναι άξιο θαυμασμού προς εσάς, προς το μυαλό σας, προς τη συνείδησή σας και προς ό,τι έχετε μέσα στο κεφάλι σας. Ο Βασίλης Λεβέντης, μετά από όλα αυτά, μιλάει για κάποια κρυφά σημεία του Αλέξη Τσίπρα. Για να ξέρετε, από όλους τους αποστάτες, ο Τσίπρας δεν θα κάνει τον προϋπολογισμό. Τι κέρδισε ο Τσίπρας τον προϋπολογισμό του 153. Ψήφος εμπιστοσύνης είναι ο προϋπολογισμός. Εντάξει, αλλά δεν κέρδισε κάτι. Ο Τσίπρας είχε 153. Ναι. Στις πρέσπες καίγεται. Τσουλουφρίζεται ο πισινός του Τσίπρα. Το ρήμα είναι τσουλουφρίζω. Το ρήμα το τσουλουφρίζω, το ξέρουμε όλοι. Τσουλουφρίζω, τσουλουφρίζεις. Και τα υπόλοιπα μην το κλείνουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι ο Πάνος ο Καμένος και είναι και ο Δημήτρης ο Καμένος, ο οποίος έφυγε νωρίς, δημοκράτης κι αυτός, παραλίγο να ήταν και υφυπουργός, τον είχε βάλει στην αρχή ο Αλέξης Τσίπρας, μη δει τόσο δημοκράτη, τόσο κεντρό, τόσο συνεπή τύπο, αμέσως να τον βάλει στην κυβέρνηση της αριστεράς, την οποία την έχουμε από το 15. Ο Δημήτρης ο Καμένος λοιπόν με παρενέσεις. Πανώ, ρίξ' τους. Οπ. Πανώ, άσε τα tweet και πάτα το κουμπί. Είναι υπόδειξη στο πρώην αρχηγό σας. Ρίξε την κυβέρνηση τώρα. Ρίξε την κυβέρνηση τώρα και μη σώσουμε και μπούμε ποτέ στη Βουλή οι υπόλοιποι. Οπ. Ρίχ' τους τώρα άλλους. Καμία στήριξη στην κυβέρνηση. Ο Τζανακόπουλος μίλησε για κυβέρνηση ανοχής. Πάνω, δηλαδή. Μη γίνεσαι πελάτης του Τζανακόπουλου. Μη γίνεσαι πελάτης του Ξιδάκη. Μη γίνεσαι πελάτης του Σκουρλέτη. Μη γίνεσαι πελάτης των κομμουνιστών. Ρίχ' τους. Οπ. Μα πελάτης των κομμουνιστών. Με κομμουνιστές, σύμφωνα με τον Καμένο, είναι όλοι αυτοί που βλέπουμε στην κυβέρνηση. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσει, τι να πεις, αν έχει νόημα να πεις κάτι. Πελάτης όμως των κομμουνιστών, αυτούς που εννοούμε, ήταν και ο ίδιος ο Δημήτρης Καμένος. Για 3,5 χρόνια, για αρκετά χρόνια, όσο στήριζε αυτή την κυβέρνηση και τις επιλογές της αριστερές των κομμουνιστών. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου έρχεται για άλλη μια φορά με τα φώτα της να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ ήταν πάρα πολύ επικοδομητική εκεί που ήθελαν να φτάσουν. Η συγκυβέρνηση είναι δύο ξεχωριστά κόμματα. Το ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ είναι δύο ξεχωριστά κόμματα. Τώρα ένα διαζύγιο με τους ΑΝΕΛ δεν πιστεύω να μας κοστίσει τόσο πολύ. Το ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ωραίες οι αναλύσεις κυρίας Μεγαλοοικονόμου. Τα προσεγγίζει τα θέματα όχι από ψηλά, δεν υπάρχει λόγος, τέτοια που είναι τα θέματα. Από μια πολύ έτσι απλή καθημερινή οπτική από τα κάτω και βγάζει πάρα πολύ ωραία συμπεράσματα. Πέρασε λίγο απαρατήρητο, λείπαμε κι εμείς. Εδώ δεν το πιάσαμε όπως έπρεπε. Το ξέρετε όμως όλοι. Το αεροπλάνο της Ryanair ξεκίνησε από το Λονδίνο αντί να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη. Δεν πήγε στα γειτονικά γιατί ήταν πιο ακριβά. Πήγε στην Τιμισοάρα. Αδερφές μου, στην Τιμισοάρα, είναι πόλη της Ρουμανίας. Έτυχε όλο αυτό να συμβεί λίγες ώρες πριν, ελάχιστες ώρες πριν ξεκινήσει η εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά. Το πιάνει αυτό ο Γιώργος Αυτιάς, βούτυρο στο ψωμί, και άρχισε να λέει. Πρέπει το θέμα των ανθρώπων που είναι στη Τιμισοάρα να το λύσουμε γρήγορα. Αντί για τη Θεσσαλονίκη, τους πήγανε, ξέρετε πού τους πήγανε. Στα Καρπάθια Όρη τους πήγανε. Στα Καρπάθια Όρη. Βλέπουμε τα πλάνα των εγκλωβισμένων Ελλήνων στην Τιμισοάρα. Ξέρετε που είναι, στα Καρπάθια. Φυσικά. Τώρα θα σας βάλω στα δύσκολα. Υπάρχουν άνθρωποι στη Ρουμανία. Μάλιστα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί πήγανε στη Ρουμανία. Πήγανε στη Τιμισοάρα. Ξέρετε που είναι η Τιμισοάρα. Στα Καρπάθια Όρη. Πέστε μου, όταν σας είπαν Τιμισοάρα, στα Καυκάσια Όρη, έτσι, στα Καρπάθια, συγγνώμη, στα Καρπάθια Όρη, τι αίσθηση σας δημιούργησε όλη αυτή η εξέλιξη. Ευτυχώς που διόρθωσε τα Καυκάσια και το έκανε Καρπάθια γιατί ήταν εκτός. Η Τιμισοάρα λοιπόν, αν κοιτάξει κανείς το χάρτη της Ρουμανίας, είναι αριστερά πάνω, τα Καρπάθια είναι δεξιά πάνω. Απέχουν μεταξύ τους περίπου 600 χιλιόμετρα. Παρ' όλα αυτά, στο μυαλό του Γιώργου του Αυτιά, όλα αυτά γίνονται ένα και πήγαν οι δικοί μας συμπολίτες, οι Έλληνες, βρέθηκαν στα Καρπάθια Όρη, ή Καυκάσια δεν έχει σημασία, στην Τιμισοάρα. Αυτά τα πολύ ωραία από την ελληνική τηλεόραση και το δημόσιο διάλογο, σαν σήμερα 1941 γεννήθηκε η Τζοάν Μπαέζ. no nos moverán, no, no, no nos moverán como un árbol firme junto al río. No nos moverán, unidos en la vida. No nos moverán, unidos en la vida. No nos moverán como un árbol firme junto al río. Τι ωραία φωνή και τι ωραία τραγούδι. Νόνος Μοβεράν. Δεν θα μας μετακινήσουν, δεν θα μας κουνήσουν. Δεν ισχύει για τους Έλληνες, ισχύει για άλλους λαούς που το κάνουν αραιά και που και όταν έχουν κέφια. Πράξη. Μπορεί και ο ελληνικός λαός. Το έχει δείξει στο παρελθόν. Απομένει να αποδειχθεί με όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα. Ακολουθεί τρίτο μέρος λαού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι, σας παρακαλώ. Σε ταξί που ερχόμουν, ακούγανε Ελληνοφρένεια. Εξαιρετική επιλογή. Ναι, βέβαια. Αλλά έχασα το πορτοφόλι μου. Πού είχες το μυαλό σου και εσύ σου πήρε τα μυαλά Ελληνοφρένεια τώρα, αμάν. Αποστόλη, εσείς. Εγώ είμαι, αλλά το πορτοφόλι πού το είχες και το ξέχασες. Πάσκαλα. Έβγαλα την τσάντα μου να πληρώσω, έλα. Χρόνια σου πολλά. Να δω πώς θα πάρεις τώρα τα τέτοια, τα ψώνια. Κάτσε, περίμενα να σε στείλω στα κορίτσια, περίμενε. Γυρίσατε. Γυρίσαμε. Πώς τα περάσατε. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ναι, τα χιόνια στο Μπάνσκο κρατάουν ακόμα. Στο Υπουργείο Παιδείας εργάζεστε. Εμείς. Τι? Γιατί εργάζεται κάποιος στο Υπουργείο Παιδείας και καταλαβαίνεις ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα Υπουργείο που κάποιοι εργάζονται μέσα. Σε παρακαλώ. Όχι, δεν εργάζονται μέσα, απ' έξω εργάζονται. Το Υπουργείο Παιδείας δίνει 15ήμερες άδειες. Εκπαιδευτικούς, παιδί μου. Εκπαιδευτικοί είμαστε κι εμείς, τι θες. Εκπαιδευτική άδεια πήρατε. Είμαστε εκπαιδευτικοί. Τι ζώνη τραβάς. Είστε. Διαφωνείς. Ενημέρωσης είστε. Είστε τα φαν κατέ. 40 φορές έχω πάρει, δεν το σήκωσες. Τη 41 όμως, δηλαδή αν παίζαμε 41 και όχι 31, μπορεί να πετύχαινες κάτι. Είναι αυτό που λέμε, με καψουρεύεις για να περιμένω. Σε καψουρεύω. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Χαρούμενη χτιστή πρωτοχρονιά. Δεύτερον, μόνο του Τσίπρα έχετε βάλει σαρδάμ και λάθη. Ο Κουτσούμπας δεν έχει κάνει ποτέ σαρδάμ και λάθη. Α, έχει κάνει και ο Κουτσούμπας και μας τα κρύβουνε. Παλιοκουμούνια. Τα μέσα δεν τα λένε όμως, δεν βάζουν τα λάθη του Κουτσούμπα, μόνο τον Τσίπρα χτυπάνε. Αυτό ακριβώς. Και μιας και είπαμε για μέσα που χτυπάνε τον Τσίπρα, είχαμε πέτειο τις προάλλες ένα χρόνο από τότε που κόψαν την Ελληνοφρένεια από τον Αλφα που τη λογοκρίνανε. Έλα ρε, όχι ρε. Ναι, ναι, και μιας και λέμε για εχθρικά μέσα ενημέρωση στον Τσίπρα, μετά το ένα χρόνο, άμα τα κοιτάξει λίγο, τι έχει γίνει. Το πιο σιριζέικο δελτίο είναι αυτό του Αλφα. Σβήστηκαν τα χρέη του Κοντομινά. Του έδωσε κάτι φράγκα ο Βαρδινογιάννης. Καλά πήγε, καλά του πήγε. Καλή απόφαση. Είδες με μια απόφαση. Κοίταξε, δεν φταίς εσύ. Φταίει ο Παυλίδης. Ναι, εγώ φταίω, εγώ. Α. Σας ακούω από τον Sky ακόμα. Έβαλα το γιο μου να σας ακούει γι' αυτό. Είναι στην Ολλανδία, δουλεύει εκεί. Εσύ σίγουρα φταίς τότε. Πάει το παιδί, το χάλασε και το παιδί. Καλά, εσύ. Δεν είναι μόνο το χάλασα, τον χάνω κιόλα γιατί είναι από χθες στην Ελλάδα, είναι στην Αθήνα και μου λέει θα έρθω την Κυριακή μου. Πάει γιατί το Σάββατο θα πάω να κλείσω. Θα πάω να δω τα παιδιά στο Κρεμλίνο, έχω κλείσει. Λέω εγώ φταίω, δεν φταίει κανένα άλλο. Πάει το παιδί. Ευτυχισμένο το 2019. Καλά. Και να σε ενημερώσω ότι έρχεται το Πάσχα. Μοιραία. Αργεί ακόμα. Πήρα να. Μοιραία. Δεν έρχεται όμως. Το εκτίσουμε τη χώρα δεν βάλατε στα μπες του Τσίπρα. Α, ναι. Πώς θα περάσατε. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Για ναι. Άλλη μια χρονιά και φέτος τα σπά μας γίνανε με επιτυχία. Πάρα πολύ χαίρομαι. Εντάξει, τώρα που είμαστε στο ξέφωτο, μετά τα μνημόνια, που είμαστε στην ανάπτυξη. Γυρίσαμε στην προηγούμενη κατάσταση. Τι να περιμένουμε για το 2019 λοιπόν. Ευμάρια πασοκική τύπου. Ναι. Τύπου επίπεδου Πασόκ. Και ανάπτυξη βεβαίως. Ναι. Δηλαδή Πασόκ 1995 φαντάσου. Α, ωραία. Υπέροχα. Ναι, ναι. Πολύ καλά. Unidos en la lucha no nos moverán. Unidos en la lucha no nos moverán como un árbol. Firme junto al río. No nos moverán, no, no, no nos moverán, smoke that I